پیچھے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ لنگر رسائل سے کیا مراد ہے اور کس طرح کے رسائل تقسیم کیے جائیں؟ لنگر رسائل اپنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رسائل کو بانٹنا, اس کو لنگر رسائل کہتے ہیں, مفت تقسیم کرنا. تو یہاں تو لاکھوں لاکھ روپے کے رسائل تقسیم ہوتے ہیں باب المدینہ میں, خاص کر باہر شہروں میں بھی ہوتے ہوں گے. اب اس کی صورتیں یہ ہیں کہ جیسے کہ جشن ولادت کے موقع پر تقسیم ہوتے ہیں جلوسوں میں, اس کے علاوہ اپنی جو یہ فوتگی میں, اپنے یہاں فوتگی کی کوئی عیسیٰ علیہ ثواب کا اجتماع ہے اس میں تقسیم کیے جائیں, شادی کی تقریب ہے تو وہاں ولیمے کی تقریب میں تقسیم کیے جائیں, اس طرح بھائیوں میں بھی کیے جائیں, اس طرح بہنوں میں کیے جائیں, بستہ لگا لیا جائے. جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ فعال ہے ان کے ذریعے بستہ لگانا زیادہ سہل ہے, وہ خود ہی جیسے یہاں باب المدینہ والے تو خود ہی مکتبۃ المدینہ والے اگر جہاں شادی ہو رہی وہ فون کر دیں یا مل لیں اور ترکیب بن جاتی ہے, یہ خود ہی اپنا مکتبہ لگا لیتے ہیں, سائیں بھائیوں میں بھی سائیں بہنوں میں بھی بستہ لگ جاتا ہے اور وہ طے ہو جاتا ہے بھائی اتنی رقم کی آپ مطلب کتابیں بانٹ دو, تو وہ رسالے کے سیٹیں اور اس طرح کی چیزیں وہ تقسیم کرتے ہیں. لیکن کتابیں وہی بانٹی جائیں جو مکتبۃ المدینہ کی چھاپی ہوئی ہو, یہ لنگر رسائل کے لیے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتابیں ہونا شرط ہے. اگر دوسرے مکتبوں کی بانٹو گے چلو آپ کو پہچان ہے کہ ہاں بھائی میں جانتا ہوں کہ کتاب کیا ہے کون سی, لیکن اگر اس کو ہم مسیح کریں گے نا تو پھر ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی کتاب کس کی ہے, اس میں آپ پھر ٹھوکر کھا جاؤ گے, یہ خطرہ. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھے کہ لنگر رسائل کے لیے شرط یہی ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہو اور یہ آپ تقسیم فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے رسالے تو ویسے ہی سستے بہت ہوتے ہیں اور الحمدللہ مفید بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک ایک رسالہ پڑھ کر بعض اوقات لوگوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے, اس کے تو تجربات ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو, بلکہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو بھی کہ جو پہلے مطلب ماڈرن تھا مدنی ماحول میں نہیں تھا, ماڈرن نہیں ماڈرن ماڈرن ماڈرن تھا اور کسی نے رسالہ تحفے میں دیا اور اس کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, اس میں آپ نے بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہوں. یہ ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ احمد آباد شریف کے ایک اسلامی بھائی یوگینڈا افریقہ میں, انہوں نے انگلش میں دعوت اسلامی کے رسائل رسائل مکتبۃ المدینہ کے وہ انگلش میں وہاں لنگر رسائل چلایا, تو اس کو پڑھ پڑھ کر اب تک تین کفار ان کے پاس آ کر ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو استقامت نصیب کرے, کیسیٹیں بھی چلا سکتے ہیں لنگر رسائل میں اور کیسیٹوں سے بھی بہت چوٹ لگتی ہے, دلوں پر کافی چوٹ لگتی ہے کیسیٹوں سے, اور اس میں ایسے سائیں بھائی ہوں گے کہ کیسٹ سن کر مدنی ماحول میں آئے ہوں ماشاءاللہ, تو بہت کافی, تو لنگر کیسٹ بھی چلانا چاہیے تو ماشاءاللہ, ان کی تعداد تو زیادہ ہے ماشاءاللہ, تو کیسٹیں بھی تقسیم کریں انشاءاللہ عز و جل. جب وی سی ڈی چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد تو پھر آپ کو یہاں زحمت بھی نہیں ہوگی آنے کی, اتنا لمبا سفر کرنے کی, تو وی سی ڈی پہ دیکھ لیں گے نا مجھے جب زیادہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.